Calvin Hill obre una nova proposta musical de Jazznatics. El temps per als afeccionats al jazz a la nostra emissora. Rafael Corbí, al vostre costat. All the things you are. Thank you. Excepcional, amb una veu meravellosa, Diana Kurtz and Take Me In Your Arms. El nostre àlbum recomanat d'aquesta setmana és un àlbum del 2008 anomenat Soft Journey, Chet Baker meets Enrico Pieranunci. I entre les peces que en destaquem d'aquest disc i que ens acompanyen, n'hi ha una, la que escoltem en primer terme, que es diu Animali Diurni. Sentim, doncs, aquests dos monstres de la música que ens acompanyen a Jazznàtics. Des del Soft Journey del 2008, Chet Baker i Enrico Pieranunci. the sun. They're sleepy eyes. Forget the things they've seen during the night. Colors from the beams whisper as they stir. Coffee and a dreams. The animals lean out on the stream. A thousand lunches that sound so wide and far, but it's all right. Time's for a beer. That's the medicine for the future scene. Oh, Després de Chet Baker i Enrico Pieranunzi, que tornaran d'aquí una estona amb més peces, escoltem a Joseph Patrick Moore amb Rain Dance i després a George Grossman amb Bohemian Swing amb Summertime. Retornem en Chet Baker i Enrico Pienergy des d'aquest àlbum del 2008 amb la seva trobada musical. Ens porten ara el tema anomenat Brown Cat Dance. Thank you. rivers stop saying you're mine. Tell me ever and ever so sweet, soft words of love be repeated just like an old valentine. When you say I love you the same old I love you, they whisper in stories and plays. You can change, I love you, the same old I love you, too old, such a heavenly gently, and then over and over again, never stop singing your stop saying you're mine. Never stop saying that you're mine. Always say you're mine, my love. You. Para la gente más brava, la gente que da la cara, es la hora de la iguana. Cada noche, si me llamas, es la noche de la iguana. El pulso entero se para. El arma que se dispara. De la sabana a la jungla, de Nueva York a La Habana, es la noche de la iguana. Cada noche se me llama. Que nunca acaba, es la furia desatada, es el mar que no se para. Bosnia es, Ruanda es, Chiapas es, Kurdistán, Somalia, Camerún, sin nada, para la gente más rara, para la gente que dice la verdad cada día y su palabra siempre silenciada. Amaneció, amb aquest ritme cubano, llatí, amb la música també, amb aquest gènere del jazz que tants ventalls té, hem escoltat a Lucrecia, amb La noche de la iguana. Abans Kurt Elling, amb Say It Over and Over Again. I també m'havien descuidat de presentar més abans de Chet Baker i Enrico Pieranunchi, la música de David Fallhead Newman en Hugo. Seguim amb Stan Getz i aquest tema instrumental, Bon Jazz Llatí, que ens acompanyava amb una de les seves peces, Brazil Jazz Instrumental. Thank you. Serà moment de tancar la paradeta i arribar al final del nostre espai. Ho farem, com no, amb una de les peces de Chet Baker, des d'aquest àlbum que avui us hem recomanat en tres peces, amb la companyia de l'Enrico Pienarunci. Amb ells els hem sentit en dues peces, des del Chet Enrico, del 1980, amb l'edició original i reeditat aquí el 2008. Per tant, amb Fairy Flowers posem el punt final amb Jazznàtics, amb l'espai d'aquesta setmana. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure.